د دې ځای نه دولسم باب شروع کیږي دولسم باب شروع کیږي او دا د صورت دا د قران تر اخیره پورې دی او دې ته ویل کیږي اعاده د اصول اربعه اعاده د اصول اربعه څلور مسائل ته بنیادی ویل دي یو سره توحید دی یو سره صداقت د رسول دی په قران کې تا دا ویل یو صداقت د کتاب دی نو یو قیامت دی دا څلور مسائل برته اوس بل اعاده وروړي خو قران ختمي کیږي کنه اخیری باب دی نو فدې کې دا صداقت د رسول ذکر کوي په سورت الضحى سورت علم نشرح فدی کی بارتا او سورت علم نشرح فدی کی بارتا ذکر کئی صداقت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و سورت بینا او ورسارا بچے کم دے نبیا فدری و سورت بدو و سورتون کی بارتا ذکر کئی سچے صداقت در کتاب اگا کم دے سورت علق او سورت قدر اگا کی بارتا آگا مسارا ذکر کئی پا توحید بارتا ذکر کئی پا سورت تین کی رد کئی پا شرف پی الحاکمیت باندی او سالورما مسارا چا در قیامت دا نو آگا بارتا ذکر کی پا سورت زلزال کی او بیا رست پا سورت قارعہ کی مسارا ذکر کئی نو دا باوی خدا رن بے فصل تا سورت زلزال تر اخیر پوری چلی گی دا آگی زائن بیا بل دا شروع شن بیا یو فصل وی آگا مطلق پا زواجر ہو لگی نو آگی کہ سورت عادیات دے سورت تغلی دا تکاثر دے قارعان لا سورت حسر دے سورت حمزہ دے سورت فیل دے سورت قریش دے سورت معون دے وہ سورتوں پا آگے کے چلی گی پا آگے کے بیا مطلق زواجر می بیا دے سورت کوثر نا بیا اخیری فصل شروع شی نا پا آگے تا بیا خطابات الویدا ہوئی خطابات الویدا قرآن ختم چو نو رخصتای دی نو در رخصتای خطابات بیا شروع شی پاقیری کی آقا با پاقیر آقا کی بیخا دا اوست تا دیزای نتکم شروع کی گی نفلی که صداقت در رسول اول بیانه خجی صورت دوحا و صورت ارم نسرخ که دوارو که دقا دعوه دا دعوه دا صورت صدا تسلی دا نبی صلی اللہ تا او آقا برای چی پا درائم آیات کی ما ودعک رب بکا و تا رب نی پریخه و ما قلانی دا سر بغس کرده ولل آخرت خیر لک من الاولا دا با ذکر کی تبتی سالورم او پدرین سالورم پینزم آیات کی اسماء دا اللہ کی ذکر کی گی پکی رب رب ذکر کی گی اشهاد دا شاہدین اول ذکر کی دو شاہدان دوحا او لیل او بیا دا آغین پس تسلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ترکی پینزم آیات پوری دا آغین او رستو بیا انعامات سلاسہ ذکر کی دغه انعامات ذکر کی په دغه کې هغه انعامات چې وی هغه بعد النبوت وی بیا انعامات قبل النبوت ذکر کوي علم یجد کنه دا بیا شروع کې شپږم وم اتم د کې ذکر کی نو بیا په شاته آداب ثلاثه دری آداب ذکر کې نو په صورت کې مثلثات دری شي دری نعمتونه قبل النبوت دری نعمتونه بعد النبوت او دری آداب بس دې شو بسم الله الرحمن الرحیم والضحى قسم دی په وخت د ساق باندې ها چاش وخت څه دغه ټیم باندې مې قسم می چې د انور راو کو یو رڼا شي ول لیلې قسم می دی پښته باندې اذا سجا کله چې دا تور تیار شي پاک شي په دې مې قسم می چې څه شي ما ودعک ربک و ما قلا واقع دا چې رسول نبی صلی الله علیه وسلم تا یو وخت کې وحی باندې شو او هغه نبی علیہ السلام بیمار نو نبی علیہ السلام ډیر خفه او په دغه وختونو کې به مشرکانو پروپاګاندا کولی د نبی علیہ السلام چې کومه چاچی و د ترخه دیوا د ابو لهب خدا هغه وی محمد دغه شیطان کې براتلو وی هغه بس شو او وی هغه سره څو کړو بوغو دی وسره وکړو الله تعالی دا وی جواب راولېږي چې نا وضحا زماده قسم می په وخت د ساق باندې وللیل پتور پیار اذا س پتو پشپ باندې دا سجا کله چې تور پیار چې پخشی ما ودعک چې څه چل دی نه دې پرې خې تعالی ربک رفسا و ما قلانی له سره بغس کړي دې سره کینا کړي دا دا قسم او جواب قسم کې سم مناسبت دی مناسبت دا دې چې او وقت دوحا قسم می دی پا وقت دا سبابا نستا مختلف و حالات بانتو تو گورا تا مطلب پا یو وقت که غریب وی فقیر وی یو وقت می تا تا نبوت نو در کرده حیران وی نو پا آغی وقت که چکم دی نسا چلو شو ما تا نپری خو دی اوز چکل ما تا تا نبوت و رنا شو روک را او دا تی رنا را لچه اسمان چده آغی دا دمین سنور را ورسی ساخ وقت دی پا دا وقت که مطلب دبا تا پریگدم دی وقت دی نپریگدم بل واللینی دا سجا تا ولی پریگدم دی خواد دا جاهلیت و دا کفر شپا چکم دی نو آغا پا تور تیار روان دا زفا دی وقت که تا پریگ دم زمان جاهلیت ران اگان خسر تاریخ خواقی ندی آخ ختمو ما پتا بانده ما ودعا که ربکا و ما قلا ولل آخرتو او خامقا آخرت اس که پا دنیا که پتا بازی حالات راشی نو خطاکی گا ما ولل آخرتو خامقا آخرت چلے خیر لکا ورجستار پارا من الاولا دا دنیا نا دا یو مانا دا دو یو مانا دارا ولل آخرتو خامقا رستنے حالت تا چلے خیر لکا دا ورجستار پارا من الاولا دا چانا دا اولنی حالتنا اولنی حالتنا دا رستنے حالت دیر غورا دے نو مطلب چه پا اولنی حالت کے مات پر نخو دے نو پا رستنی حالت کے بعد سنگا فریدن ولا سوف یعطی کا او ذرت درب کتاتا رب کا ربستا سبا در کی دم رسو دیوی مال وصر نشت دولت وصر نشت اللہ و ایزدہ بزدر کم فطر دانو تب خوش آلائی پوشوی یا مطلب دار پیغمبر خو پا دے نو خوش آلی گی پیغمبر خو دا اللہ پا دین بانی نو تاس بزر وحی در کم پاقی بتا خوش آلی گی یا جنت پا خیرت کی در کم پاقی با خوش آلی چلا مختلف دا غریب کی علم یجرک یتیمن فا آوا اس دری انعامات دیکر کئی یو انعام دار علم یجرک آیا انمون تی اللہ تو یتیمن یتیم فا آوا نو زائدر کا تاتا اے زائدر کا عبد المطالب و ابو طالب پسریہ بانستا کفارت نکو اللہ تعالی اغیر تیم کی چی پریخو دی خواہ یتیم ویس تینو پاگیر تیم کی بے پریخے وی اللہ وی پاگی وقت کی تمانی پریخے و وجدک ضالن اوی منتتا لرا ضالن اگر ضلال معنی میرے تکڑی وی لسکنا وہ سغمانا را اوڑی و پخپل زائی برابر اوی ضالن دغوی بے خبر بے خبر دے تفصیلات دے شریعتنا گمرا معنی انہوں کے غر کی گوار پیغمبر تو نوار و وجدک ضالن خوشی او منتتا لرا اللہ تعالی ضالن بے خبر دے تفصیلات دے شرعنا یو معنی دادا دا قرطبی یو معنی کردا دیو معنی کئی و وجدک ضالن قرطبی معنی کئی او منت اللہ تعالی را ضالن محبت کا ان کے ہدایت سرا انا میکری وکنا دلال والا ان انک اذن ان سنگرے رکا جے سنگرے لفی ضلالک القدیم انک لفی ضلالک القدیم یقینا انت محبت بخوانی کی دی یوسف سرا صرف یوسف سرا کا بخوانی مین دوی تے پاگی کر روانی نو دل تک ضالن اومن اللہ تعالی را ضالن مین کا ان کے ہدایت سرا نو فہدا ہدایت در تو کو دای دیو مانشوا دریو مان دی کی و وجدک ضالن او اومن اللہ تعالی تعالی را ضالن ورک نو فہدا نو تیو کو تی پیدا کرتا ہدایت لارے تو کولا را پیدا کری دا سنگ نبی علیہ السلام تو معصوم والی کی واری و رکھ شویو پوشن پا اغی طرف تو اشارہ لکھو خاص واقع رہی تو دور اشارہ نکی گی بل بازی وی و وجدک دوالن امنت اللہ تعالی را دوالن فکر من پا ہدایت دا قوم باندی نو فہدا نو ہدایت در تو کو نو وی خول در تا چی دبا قوم تا سنگ پا کمالا را ہدایت کی اغیر تو کولا و وجدک عائلن او امنت اللہ تعالی را فقیر فا اغلان مال دارے کرے تو غنیمتوں سرا فمال د خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سرا فامل یتیم فرا تقہر نو چکل دا دری نعمتنا اللہ کڑی دی نو دا دری اوپر بدل کے دری آداب دکا فامل یتیم نو ہر چی یتیم وی فلا تقہر نو پاغبان تو غصما کوا ہا اگر اتما اگر اگل خپل حق ور کوا زکہ تی یتیم وی و اما سائلہ او ہر چی سوال پر سوال گرے وی فلا تنہر نو اگر مرتا سوال گرے چی سوال در نکئی زکہ تم غریب وی یا وقتی و اما بنعمت ربک او وجدک ضالا تا الله هدایت کو نو اما بنعمت ربک هر چه نعمت درفتاین فحدث تی بیانوا نعمت درفتا کارا کوی بیانوی مطلب یا هو بدن باندی چې الله در باندې انعام کړی دې خنوی کا پلی دشتره او تا خامخا ته کوم دن ځان خوار خوار کې دا بنکی یو دادا چې دین نمبر دار چې اما بنعمت ربک چې الله له توخی کړی دا نو فحدث دا وحی بیان و دا خلق تا بیان کا